राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 नवंबर 1994 को प्रातः 8:30 बजे कोलायत में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। खास बात क्या है, ये मानव शरीर मिला इसकी महिमा है, इसके शरीर की महिमा नहीं है। ये इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। ये वही एडवांस का ढांचा बना हुआ एक खड़ा होता है, दो पैरों पर काला माथा होता है, इसकी महिमा नहीं है। इसको तो गीत रामायण में कहा अधम शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचतीय अधम शरीरा। और उत्तरकांड में जब गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं 7 प्रश्न, उसमें पहला प्रश्न है कि सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है, तो मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया, इसको श्रेष्ठ बताया। तो मनुष्य शरीर ही श्रेष्ठ है तो वहां पर अधम कैसे कहा, और वहां अधम शरीर कहा तो श्रेष्ठ कैसे। तो वो श्रेष्ठ बताया, उसमें भी बात आई ऐसी, उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। नरक स्वर्ग मुक्ति और ज्ञान वैराग्य भक्ति, इस सब बताई। इसकी प्राप्ति होती है शरीर से, मानव शरीर की महिमा है बड़ी भारी। क्या महिमा है कि इसमें नरकों में जा सकते हैं, ये महिमा हुई की निंदा। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेषी, पहले नंबर नरक लिखा है पहले ही। तो मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है ये, इसमें जो करने की जानने की शक्ति है उस शक्ति की महिमा है, उस ताकत की महिमा है। आज सुबह बताया था ना, ये 3 शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है और एक मानने की शक्ति है, मतलब श्रद्धा विश्वास करने की शक्ति है। तो ये इसमें ताकत है, तो ये ताकत है, इसकी महिमा नहीं है। तातक ताकत के शब्द सदुपयोग की महिमा है। अपने आप में सज्जनों एक मार्मिक बात बताता हूँ, जिसको जैसी स्थिति मिली है, जैसी परिस्थिति मिली है, जैसा शरीर मिला है, जैसा परिवार मिला है, जितनी वस्तुएं मिली है, जितना धन मिला है, जैसा मकान मिला है, जैसी परिस्थिति है, उसी का सदुपयोग करने से कल्याण हो जाए ये बात है, और दुरुपयोग से नरक हो जाए ये खास बात है। तो मिली हुई आवश्यकता यहाँ पर है किसी की, जो अपना जैसा चाहे जा सकता है। अपने ही कर्मों से मनुष्य ऊंची गति में जाता है और नीची गति में जाता है। जैसे जमीन पर सामान्य जमीन पर बैठे हुए आदमी एक मकान बनाते हैं, वो नींव खोकर खोद करके उसको भर्ती करता रहता है और चुनते चुनते तीन चार मंजिल पर दुकान ऊपर चला जाता है और एक खोदते खोदते बहुत नीचे कूड़े में चला जाता है। अपने कर्म है, जो जमा करता जाता है ऊंचा उठ जाता है और खोदता है वो नीचे चला जाता है। ऐसे जो अच्छा काम करता है वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है और नहीं तो नरकों में खाड़े में चला जाता है। नरा स्वेर ही कर्म भी लगा अपने कर्मों से, तो ये अधिकार प्राप्त हुआ है तो अपने क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका विवेक शास्त्रों से संत महात्माओं से होता है, व्यवहार से भी होता है। और विवेक भगवान ने दे रखा है, वो विवेक जागृत कर रहा है। जागृत प्रभु ने कृपा करके मानव शरीर दिया, तो कृपा करके शरीर दिया, इसमें एक शरीर की आकृति की बात नहीं कि हड्ड मांस दिया, इसकी महिमा है। इसमें एक विवेक शक्ति है, तीन शक्ति आपको बताई, तो करने की शक्ति है। उसको लोगों ने धन के कमाने में, भोगों के भोगने में लगा दिया, बस संग्रह करना, भोग भोगना, इसकी उद्देश्य यही बना लिया है। किसी तरह से चोरी से, डाका डालने से, ठगी से, धोखाबाजी से किसी से धन कमाना है, ये बड़े भारी नरकों में जाने का रास्ता है। उन्हीं कर्मों में साधारण काम करे तो साधारण हो जाए और उपकार का काम करे तो उद्धार हो जाए। तो ये करने की शक्ति खास किस वास्ते दी गई है, ये सेवा करने के लिए। जैसे म्युनिसिपालिटी होती है तो उसकी जो सभा है वो शहर के सुख के लिए, सुविधा के लिए, आराम के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए, प्रबंध करने के लिए होती है। इसी तरह से मात्र जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, सुधार करने के लिए, सबकी ठीक व्यवस्था करने के लिए मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर में आकर धन इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये बड़ा दुरुपयोग है इस मानव शरीर का। एक बात बताओ, ध्यान देकर आप लोग सुने, शरीर के निर्वाह के लिए पहले से प्रबंध हुआ है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, पुरुष बनाया जाए, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मानव शरीर मिला है तो इसके प्रबंध खाने पीने रहने के लिए प्रबंध पहले से हुआ है, इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो काम करो, शरीर के लिए निर्वाह करना हो तो शरीर से काम करो, और परलोक में जाना है अगर अच्छा काम करना है तो विचार करो, विवेकपूर्ण काम करो। तो शरीर के निर्वाह का प्रबंध पहले हुआ है, पीछे शरीर बना है। अपने माँ के हम जन्म लेते हैं तो माँ के थना में दूध पहले आता है, ऐसा नहीं बच्चा जन्म जाएगा उसके बाद कहीं से दूध का प्रबंध किया जाएगा, धीरे धीरे होगा, ऐसी बात नहीं है, पहले से आता है। ऐसे आपके खाने पीने रहने का प्रबंध पहले से हुआ है, इसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है। विचार करो, काम करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, मनुष्य बने हो तो मनुष्य के लिए करने की आवश्यकता है, तो काम करो, बस चिंता नहीं इसके लिए। चिंता क्यों करो, जीव तू मत करना फिक्री, भली बुरी शक्री जो होनी है वो होने वाली है, होने वाली है वो, इसे फिक्र क्या करता है। बताया है कि सहस पुत्र सागर के होता तप कीनो अगरी, थारी गत ने तुम्हें जाने आग मिलो नहीं लकड़ी, ऐसे उदाहरण दिया है। तो फिक्र मत करो, चिंता किसकी, खाने पीने की, ये प्रबंध है भगवान के यहाँ, ऐसे उदाहरण मिले हैं, देखा है। एक साधु ने विचार किया कि भगवान देते हैं तो कैसे देते हैं, ऐसी बात की अभी हमारे साथी एक उस साधु एक दिन बोले कि चले अपने स्थान से निकल गए, किसी से बोलूंगा नहीं, किसी गांव में जाऊंगा नहीं। अब देखो भगवान कैसे देते हैं, चल दिए, एक जगह ठहरूंगा नहीं, बैठूंगा ही नहीं, चल दिए। चलते चलते चलते अगर दूसरा रास्ता या गांव में दूसरा रास्ता, उस रास्ते में गए, कहां जाना ये तो कोई मतलब नहीं, चलते रहे। अगर ही कोई रास्ता मिला, गांव मिला, गांव से ऐसे चले दूसरे रास्ता पर, रास्ते पड़ गए। ऐसे दो तीन दिन घूमते रहे, जो था वह नजीक तो वो अपने कमंडलों में निकाल लिया, फिर लिया तो चल दिए। दो तीन दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं भगवान कैसे देते हैं देखता हूं मैं। ऐसे होते होते शाम की वक्त में एक गांव के पास पहुंचे, तो गांव में तो जाना नहीं था, ऐसे वो चले तो अगर एक मार्ग मिला उस मार्ग में चल दिए। भेड़ बकरी चराने वाले एक सज्जन ने कहा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो बोलना किसी है नहीं, कहना कुछ है नहीं, बोले ही नहीं, उस मार्ग मार्ग वो चले गए। उसके मन में आया कि ये साधु है, वो जा रहे हैं, ये तो रास्ता गांव का नहीं है, तो खेत का रास्ता है, और गांव वाले को तो पता था, तो खेत के रास्ते कहां पहुंचेंगे, गांव तो है नहीं अगर ही। तो उसके मन में आ गई, गाय का दूध गर्म करके लोटा भर करके और पीछे चला। वो जानता अमुक खेत जाएगा, वहां तक जाएगा ये रास्ता, वहां पहुंचा तो वहां उसने कुएं से जल निकाल लिया, हाथ पैर धोए, पानी पिया, फिर वहीं सो गए। ये जाकर पहुंचा तो वहां सोते हुए मिल गए बाबा जी बैठे। अब सोते हुए करुण बदला तो बाबा जी बोला, महाराज देखा भाई कौन है, कैसे आया है, कि महाराज दूध लाया हूं, ये दूध पी लो। कौन हो तुम, कि वो जो भेड़ चकराने वाला, भेड़ बकरी चला, मैंने आवाज दी थी, आप बोले नहीं, वो ही हूं मैं। मेरे मन में आया कि बाबा जी भूखे हैं तो कुछ दे दें इनको, इस वास्ते दूध लाया हूं पी लो। दूध गाय का है, मैंने समझा भाई भेड़ बकरी का दूध न पिए बाबा जी है, तो मैं गाय का दूध लाया हूं और दूध पी लो। तो फिर ठीक है, पी लिया, और भगवान ने भेज दिया। स्त्री से भगवान शिक्षा करते हैं, ऐसे कई संतों की जीवनी में ऐसी बातें देखी है। आप लोग देखते हम परिचित है, इस कारण से मिल गया है, वो ठीक है, परंतु भगवान देते हैं, पहले से प्रबंध है। जैसे हमारा प्रबंध पहले से पीछे हम सत्संग करने के लिए आए हैं, ऐसे ही जीने के लिए प्रबंध, अन्न जल वस्त्र मकान, ये चीजें स्वतः आपको मिलेगी, रहने की जगह मिलेगी, अचानक मिलेगी, ऐसी बात बहुतों के जीवन से सिद्ध हुआ है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं करना एक अपराध है। मनुष्य शरीर मिला है तो ऊंचे से ऊंचे काम में, अच्छे से अच्छे काम में अपना समय लगाना है, परंतु चिंता नहीं करना है भीतर से। चिंता परब्रह्म विनिश्चय आयो त्यक्ता चिंता भल भय कराम भोग निष्ठां कनिष्ठां दोषाभिष्ठां। ऐसी चिंता नहीं करनी जिसमें दोष भरे हुए हो, ऐसी चिंता नहीं है। चिंता भगवान की तत्व, चिंता परब्रह्म विनिश्चय आयो, तत्व की प्राप्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये उद्योग करना है। खाने पीने के लिए तो पशु पक्षी भी चेष्टा करते हैं, या मनुष्य करते हैं, वो चेष्टा कर देने, मकान धंधा कर दिया, निद्रशालाभ संतुष्ट हो दंडातीत हो विमत्सर सभा सिद्धा सिद्धो से कृत्वाभिन्नते। जैसी परिस्थिति मिल जाए उसमें संतोष करो, संतोष त्रिशु कर्तव्य, तीन चीज में संतोष करना, सदारे भोजने धने, अपने परिवार मिला है, स्त्री पुत्र परिवार जैसा मिला है उसमें संतोष करो, और भगत पर भोजन कपड़ा जैसा मिल जाए उसमें संतोष करो, और धन मिला है उसमें संतोष करो। पर त्रिशु तीन में संतोष कभी नहीं करना है, स्वाध्याय पढ़ाना है, शब्द भजन ध्यान जब है, इसमें संतोष मत करो, और जब करने में भगवान का ध्यान करने में जब करने में संतोष मत करो, और दान पुण्य करना सेवा करने में संतोष मत करो। बात उल्टी होती है, ध्यान देकर सुनना अपने आचरण में कैसी बात होती है। भजन पाठ जब ध्यान करने का नित्य कर्म है, वो कर लिया, आज पूरा हो गया, समेट कर रख दिया, फिर कोई काम नहीं है, ऐसे ही बातें करते रहे, वो पूरा कर दिया। दुकान पर बैठते हैं, 5 रुपया रोजाना पैदा होता है, 50 रुपया सुबह ही पैदा हो गया तो दुकान बंद नहीं करते, दिन भर खुली रखते हैं, चाहे 5 रुपया भी फिर पैदा न हो। तो धन कमाने में संतोष नहीं करते, भजन पाठ में संतोष कर देते हैं कि आज जप हो गया, इतना पाठ की माला हो गई, पाठ करते हैं। हम सभी आप लोग हम ऐसे करते हैं, हम लोग पाठ हो गया आपको सुन देते हैं, हो गया पाठ, अरे पाठ हो गया तो और मनन करो, ध्यान करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, इसमें संतोष करना नहीं चाहिए, उसमें तो संतोष करते हैं। और धन संपत्ति कमाने में लाखों और करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो संतोष नहीं करते। कलकत्ते में एक धनीवादी से मैंने पूछा था, मैंने कहा आपके पास इतना धन है, पीढ़ियों तक बैठे बैठे खा सकते हो, इतनी आपके पास पैसा है, धन क्यों कमाते हो? तो सज्जन आदमी थे कि मना, इसका हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे को तो बात मिलती है कमाओ, कि क्या करेंगे, कमाओ इकट्ठा करो, अरे भाई इतना ही चाहिए जितना आप उधर पूर्ति हो सके, अपने बाल बच्चों का संबंध हो सके, किसी ग्रस्त का निर्वाह हो सके। हमारे शास्त्रों के सिद्धांत अनुसार ब्रह्मचारी कमाते नहीं, वानप्रस्थ कमाते नहीं, सन्यासी कमाते नहीं, ग्रस्त कमाते हैं। तो ग्रस्तों के लिए ऐसी बात बताई है कि चारों का पालन, ग्रस्तों का भी पालन करना है, ब्रह्मचारियों का भी पालन करना है, वानप्रस्थ और सन्यासियों का भी पालन करना है। तो अपना करते रहो, न्याय युक्त काम करते हुए जितना धन आ जाए उतना कर लो, तृष्णा क्यों करो? चिंता है तो आगे परलोक के लिए करनी चाहिए, और परलोक के दाते नहीं करते तो आज भोजन कर जाओ, शाम के लिए भी चिंता मत करो, हर एक काम करो, सीमित होता है ना, वो सीमित काम छोटा होता है। चिंता करते हो तो अपने जीने की चिंता करते हो, अगर हमारे बेटा पोता क्या खाएंगे चिंता करते हो, बेटे पोते क्या खाएंगे, तुम्हारी क्या दशा होगी मरने के बाद, ये अस्तित्व रहता है, आप रहोगे, उसके लिए चिंता करनी चाहिए, वो चिंता नहीं करते। तो जप करना, ध्यान करना, धर्म करना, पुण्य करना, ये काम करना परलोक में पूंजी के लिए, वहां के लिए संग्रह करो सज्जनों, यहाँ तो प्रबंध हो गया है, और न्याय युक्त काम करते हुए आ जाए तो रुपया जमा करो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सबकी सेवा करना है, कोई भूखा प्यासा है उनके लिए सेवा। काम करते हैं, काम वही है, गीता कहती है, गीता एक विलक्षण बात कहती है, ये व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। अपने निर्वाह के लिए भी लोग काम करते हैं, और दूसरों के हित के लिए, सेवा के लिए भी काम करते हैं। काम करना तो वही बात है, उद्देश्य हमारे लिए करें, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ऐसा काम करें। तो ये काम स्वार्थ पूर्वक है, मनुष्यता नहीं है इसमें, मनुष्य का काम करता है, धन संपत्ति वैभव जो आ जाए उसको दे देता है, और देने पर भी ये नहीं कि मैंने दिया है, जिसका भाग्य है उसको दिया जाता है। बिना भाग्य आप लड़कों को नहीं दे सकते, ये माता है, बालकों का पालन करती है, घर के सब प्राणियों को भोजन देती है, लड़का बीमार हो जाता है वो मांगता है अन्न, वैद्य डॉक्टर ने कह दिया कि अन्न दिया जाए तो मर जाएगा, लड़का मांगता रहता है, माँ रोटी नहीं दे सकती, पास में अन्न रहते हुए बच्चे को नहीं दे सकती, अपना बेटा है इससे प्यारा क्या होगा, अपने बालक से प्यारे क्या चीज होगी, तो नहीं दे सकते। तो भाई मिलना है उसको चीज मिलेगी, जब नहीं म�ता है तो लाखों करोड़ों रुपये रहते हुए भोजन ठीक तरह से नहीं कर सकते। मैंने देखे ऐसे जिनके पास करोड़ों रुपये हैं, और करोड़ों नहीं अरबों कहते हैं, मामूली उबली हुई सब्जी और साधारण रोटी खाते हैं, मेरे को भिक्षा मिली, मेरे को पता लगी ये भजन करते हैं, वो ये बात बीती हुई है, बस देखी हुई है, बस ये खा सकते हैं, अब क्या काम आया बताओ। पर अरबों रुपए कहते हैं, लोग कहते हैं अरबों रुपया है इसके पास, तो कितने ही आपके पास हो, आपको तो खाने के लिए वही मिलेगा। लोटा है उसको चाहे आप कुंजे से भर लो, तुम्हारी भाषा में भुड़की से भर लो, लोटो भर जाए भुड़की भर लो, चाहे समुद्र में मील भर पानी में डाल करके पास निकालो, उसमें तो उतना ही आवेगा। मील भर पानी और 10 मील चाहिए हुआ, ऐसे आपको तो उतना ही मिलेगा। एक कहानी कही है कि दिल्ली में एक फकीर थे, तो एक बड़े राजा थे वो भी फकीर हो गए, तो उसके लिए तो भोजन बढ़िया आया। अरे वो गांव वाला आया जिसमें एक रोटी कंद आया, वही जैसे मिलेगा जहां जाओ वैसे ही मिलेगा। बालोतरा में मैं गया हूँ, वहां एक नदी है, वहां लोग इकट्ठे होते मेला लगता है, उसमें एक विचित्र बात सुनी मैंने, मैं देखा तो नहीं है, वो नदी में खोद कर पानी निकाले तो अपने गांव में जैसा पानी वैसे पानी निकलेगा, खारा है तो खारा निकलेगा, मीठा है तो मीठा निकलेगा। भाई तुम्हारे वो ही पानी है, कहीं निकल लो बोले वो नदी तो मैंने देखी, खोद कर मैंने नहीं देखा है, बात सुनी है। आपके भाग्य के अनुसार मिलेगा। भाग्यम फलते सर्वत्र नस विद्या पौरुषम, तो वो तो भाग्य के अनुसार होगा। तो भाग्य लगाना चाहिए मिलने वाली वस्तु में, उद्योग में नहीं, काम करने में नहीं, खेती करो, काम धंधा करो, नौकरी करो, व्यापार करो, गाय रखो, ये सब काम करो आप, पर मिलने में चिंता मत करो, जैसा मिलना है वैसे ही मिलेगा। चिंता ये करो अगाड़ी के लिए, जैसे आज भोजन कर लेने पर भी शाम के लिए चिंता करते हो, जीने के लिए बेटे पोतों के लिए चिंता करते हो, ऐसे चिंता करो कि मरने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, क्या दशा होगी, वह निर्वाह कैसे होगा, उसके लिए करो। उसके लिए पूंजी भगवान का भजन है। दो बात मैंने रात भी कही थी, आज भी कहता हूँ, बार बार याद दिलाता हूँ, एक तो भगवान को याद रखना, एक दुनिया की सेवा करना, क्योंकि दो ही है, मनुष्य शरीर है बीच में, एक तरफ है परमात्मा, एक तरफ है संसार, तो संसार की तो सेवा करो और भगवान को याद करो, और अपना निर्वाह होता ही है प्रारब्ध से, इतना ही काम है, लंबा छोटा काम नहीं है, विचार कर दो तुम्हें सब काम आ जाता है। जैसे स्मरण मात्र जन्म संसार में भगवान की याद करने मात्र से बंधन टूट जाता है, कल्याण हो जाता है, लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाते हैं, उसको याद रखो। कबीरा, सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई, कितना ही धन हो एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं, सब का यही पड़ा रहेगा, और पाप किया हुआ साथ में जाएगा, एक कौड़ी भी पीछे रहेगा नहीं। धन में तो सब हिस्सेदार हो जाएंगे, पाप में कोई हिस्सेदार नहीं होगा, अकेले आपको भोगना पड़ेगा, वो तो कर रहे हो धन इकट्ठा कर रहे हो, धन तो खा के बाद ये भाई डंडा भोगना पड़ेगा आपके ऊपर, इस वास्ते भाई चेत रखो, न्यायुक्त काम करो, खेती करो, व्यापार करो, न्यायुक्त भगवान को याद रखते हुए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वो काम आपका भजन हो जाएगा। भजन काम धंधा भजन हो जाए, आप भोजन करो वो भजन हो जाए। यद करोश यदाश यद जोहोश ददाश, जो खाते पीते हो दान पुण्य करते हो तत्पुरुष मद अर्पण भगवान के अर्पण कर दो, सब भजन हो जाएगा। आप भोजन करते वो भजन हो जाए, भोजन करते वो भजन हो जाए। उद्देश्य भगवान के लिए करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, सबके हित के लिए करते हैं। सेवक बन करो तो सेवा करने के लिए हम भोजन करते हैं, शरीर भोजन और अन्न जल दिए बिना ये शरीर काम नहीं कर सकेगा, इस वास्ते इसको अन्न जल देना है। भोग बुद्धि से नहीं, सुख बुद्धि से नहीं, आराम बुद्धि से नहीं, धन का वाल अभिमान बुद्धि से नहीं, मैं धनी बन जाऊं लोगों में धनी, लोग कुछ काम नहीं आवे, आज प्रशंसा करे वे आपके पुण्य का नाश करेंगे, आपके फायदा रत्ती भाद नहीं करेंगे, कहते महिमा करेंगे, महिमा करे तो दे दे भोला खाए गया ढोली डाडी डूम, सो धन रगियो धूल में बाघ हुई बूम, वाह वाह वाह वाह करते हुए खा गए धन सभी, समझे दे दे हिला खा गया वाह सा बड़ा है सा, शुभराज है शुभराज करे आत्म कल्याण, क्या क्या है दे दे हिला खा गया ढोली डबी डूम, सो धन लगो धूल में बार हुई नूम, बार चढ़ अगर भाई तोरी हो गई ऊँट ले गया तो बार चढ़ो, पीछे बढ़ लावती है तरह से, यानी कोई बार है भूमि में कोई पीछे सुनाई ही नहीं है, सब धूल में गया, क्या फायदा मिले बताओ। तो धन एक काम आवे वो काम करो भाई, मनुष्य ये मामूली चीज नहीं है, शास्त्रों में बड़ी महिमा है। तो महिमा भजन कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, परलोक सुधार सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो, भगवान के भक्त बन सकते हो, ऐसे संत बन सकते हो कि जिनके द्वारा महान कल्याण होता है, कल्याण होता चला जाएगा। आप लोग जैसे जन्मे ऐसे तुलसीदास जी महाराज जन्मे, तुलसीदास महाराज का जन्म था जमघंट जोग था उस समय, तो उसे क्या हुआ कि जन्मते बच्चे माँ बाप मर गए, ऐसे नक्षत्रों में कड़े नक्षत्र होते ना, सब समझे कड़ा नक्षत्र होता, कड़े नक्षत्र में जन्मे थे। सुनिया एक दासी बिचारी ने उसने पालन किया, वो गई जिस गांव में लोग विरोधी हो गए कि ऐसे कड़े नक्षत्रों का बालक है हमारे विघ्न करेगा, और वही मर गई। अब छोटी अवस्था में माँ मर गया, इसके समान और क्या दुख होता है बताओ, पालन करने में माँ मर गया फिर क्या करे भारत। पार्वती जी ने पालन किया, परंतु था क्या नाम, राम बोला, जन्मते ही राम बोला था भगवान का नाम, तो भगवान के साथ इतना संबंध था। पार्वती ने पालन किया, माता जगत माता अगर पालन करती है कैसा संत बन गया उचित रहेगा। तो इतने होते हुए वे संत बन गए, उनका कल्याण नहीं हुआ है। रामायण की कथा होती है तो सज्जनों में आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, बात कहता हूँ सच्ची, बहुतों की देखी हुई, आप लोगों की कम देखी है पर देखे हुए है। कलकत्ता में व्याख्यान देता हूँ, व्याख्यान देने में मिजाज है, हम व्याख्यान देते हैं, बढ़िया बात कहते हैं, इस बढ़िया बात के लिए इतने सुनने वाले नहीं आते जितना रामायण के सुनने में आते हैं। गोस्वामी जी महाराज की वाणी में कितनी ताकत है, कितना एक विलक्षण प्रभाव है उसका, व्याख्यान में तो नहीं आते आदमी, सैकड़ों आदमी आते हैं सुनते हैं सभी, परंतु रामायण का पाठ होता है लाख आदमियों से ऊपर गिन करके बताया हुए, कितने आदमी आते हैं रामायण पाठ में, अरे समझ में क्या है रामायण पाठ होता है, बस गाने बजाए रामायण पाठ हो रहा है। कारण में राम जी भगवान की तो है लीला, अरे गोस्वामी जैसे संत महात्मा की है वाणी, ये दो ही संसार में उद्धार करने वाले हैं। स्वार्थ मिंत सकल जग माहे, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे ऋषि भगत बिना हेतु भगवान कृपा करते हैं, अथवा भगवान के प्यारे भक्त कृपा करते हैं। तो कितने ऊंचे गोस्वामी जी महाराज हो गए, जिनकी वाणी से कितना उद्धार होगा और कितना होगा और कितना हो रहा है, कितना हुआ है जिसकी गिनती नहीं है। सबको प्रिय लगती है रामायण, बढ़िया बढ़िया चीज है, मैंने देखी है। आप लोग छोटी अवस्था नहीं जानते, बड़ी अवस्था वाले जानते हैं। राधे श्याम की रामायण ऐसी तर्ज सुंदर, इतने गाते थे गली गली में, घर घर में, यहाँ कलायत के मेले में मैंने सुना है राधे श्याम की रामायण, लोग आ रहे इकट्ठे हो रहे हैं गा रहे हैं खूब ही, वो कहने वाले खुद भी मेरे को मिले थे, बातें हुई थी, बहुत धन कमाया उन्होंने। आज सुनने में आती है रामायण बड़ी सुंदर बारे में गढ़ने में करने में, जड़ बिना क्या हो भाई, वृक्ष के जड़ कटी हुई तो कितना ही बढ़िया दिख हो तो सूख जाएगा, ऐसे भीतर में भगवान का भजन नहीं है। रामायण वही जो रामायण रामचरित में है तुलसीदास जी महाराज की वही, और तर्ज बड़ी सुंदर, गाने में बड़ी सुंदर लगे, लोग आकृष्ट हो जाए बहुत पहले, पर तो आज देखने में नहीं आती है। रामायण है वो कोई नष्ट नहीं हो गई है, वे कहने वाले ही चले गए हैं। एक जगह उत्सव था संकीर्तन में भी वो भी आए थे, तो मैंने वो शरणागति की बात कही, वो गीता में शरणागति है, तो बोले कि रण में शरण बता दिया, बोली में कविता थी उनकी, रण में शरण बताया भगवान ने, रण में शरण बताया, रण में बात हुई थी, तो एक कवि थे अच्छे, परंतु भीतर भगवान की भक्ति गहरी न होने से उसकी वाणी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। और गोस्वामी जी महाराज की वाणी, गोस्वामी जी के समय इतनी नहीं फैली, पर हम इतनी रामायण कथा कल्पलता हिंदी में भी बनाया है, उन्होंने कहा है सौभाग्य मेरे तथा, मैं मेरा बड़ा सौभाग्य मानता हूँ जो इस समय में संसन संस्कृत रसिका अनुदान भूपा, राजा लोग कोई संस्कृत और कविता के जानकार नहीं है, मेरा बड़ा भाग्य है तो राम जी की कविता करता हूँ। अगर कोई राजा होते तो किसी राजा की कविता कर बैठता मैं तो फूट जाता भाग। इस बात बड़ी कृपा हुई जो आज राजा लोग कविता नहीं जानते तो आज जानते गुण। अब ऐसी कविता बड़ी सुंदर है और गोस्वामी जी महाराज ने कहा है महाराज ऐसा सुंदर कविता दृष्टांत दिया है कि सब भूषण भूषित वरदारी, स्त्री हो उसके सब गहना बिना पहरा ले, सोहन पसंद बिना वरदारी, श्रेष्ठ स्त्री है पर कपड़ा मत पहराओ, गहना बढ़ा दो खूबी कितनी शोभा हो महाराज देखना का मन नहीं करता, दीसी दाड़ कर नहीं राम राम राम क्या दी क्या भाई। तो लज्जा तो भगवान के भजन से रहेगी, नहीं तो निर्लज हो जाओगे भाई, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। यार भगवान ने याद करे सूरदास जी, सूर तुलसी शशि उड़गर से कवि और कवि के खल खद्योत समोर इठोर, सूर सूर तुलसी शशि भगवान के भक्त हुए उनकी महिमा। ये सज्जनों बड़ से जा बड़ होते है जीव वामन भुज दंड, तुलसी परत बड़ परता बड़ दंड कहो ब्रह्मांड, वामन भगवान सबसे छोटे हुए और दंडा तो उतना ही है कान तक। ब्रह्मचारी का दंड होता है, सन्यासी का दंड होता है, वो दंडा हाथ में छोटा सा रूप, परंतु जब पृथ्वी नापने लगे बड़े गए तो साथ ही साथ वो लकड़ी भी बड़ी। बिन कुपल बिन बात संत दास लकड़ी बड़ी, बिन कुपल बिन बात कुपल निकली पत्ता निकला नहीं बढ़ गई, बड़ से जहाँ बड़ होते है बड़ों के हाथ में थी महाराज तो दंड गये ब्रह्मांड। वो छोटा सा घोसा दा भगवान के दांत कुसने में काम नहीं आवे, विराट भगवान के वो लकड़ी का काम आवे। हाथ ही लगे जो भगवान बड़े जो लकड़ी बढ़ गई सूखी भी तो बड़ से जहाँ बड़ होते है। सज्जनों बड़ों के चरण में चले जाओ बड़े हो जाओगे। साधु संत हुए हैं दादू जी महाराज, कबीर जी महाराज, हरिदास जी महाराज कई संत हो गए हैं, खरा पैसे में रामदास जी महाराज जिसने सिद्धल रामदास जी महाराज संत हुए जिनका कितना प्रभाव है, कितनी विलक्ष बात है। जो भगवान के भक्त हुए उनकी कितनी महिमा है, स्वयं सुखी और दुनिया को कितना उपकार पहुंचा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया रखा दे करके। और गोस्वामी जी रामायण से जितनी शांति सुख मिलता है उतना अरबा रुपया खर्च करके धनी से धनी आदमी इतनी सुख सुख नहीं दे सकता। अन्न भर पेट, पेट भर अन्न दे देगा और क्या करेगा। और संतों की वाणी से शांति मिलती है, परलोक सुगरता है, लोग सब सुगरते हैं, ये क्या शक्ति है, भगवान के साथ संबंध जोड़ा। तो भाइयों सज्जनों ये मौका है, अभी आप भगवान के साथ संबंध जोड़ लो विलीन हो जाओगे। अरे भगवान के साथ संबंध न जोड़ करके धनी से धनी बन जाओ, राजा महाराजा बन जाओ, मन में भले फूंक भर जाए कि मैं बड़ा भारी हूँ, कुछ नहीं है, भगवान की यहाँ इज्जत नहीं है, न संसार में इज्जत है। एक जब दिखते उस समय में दिखता है, परंतु ठोस चीज नहीं है, पक्की चीज नहीं है, सच्ची चीज नहीं है। ये कागज के फूल है, कागज के फूलों में सुगंध मिलेगी, देखने में फूल दे बड़े सुंदर दिखे पर कागज के सुगंध आ नहीं सकती, कागज के फूलों से ये बात है। इस वास्ते भाइयों मनुष्य जन्म मिला है ये भगवत भजन के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, यही तनु कर फल विषय भाई। सीधी सीधी बात है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपा, यहाँ से नाम रूपी धन ले जाओ, आदर बना लो, यहाँ दो तीन दिन रहो, जितने दिन राम राम राम राम राम राम हरदम करो, बहुत कम बोलो, तीन बात बोलो आप तीन। कोई आपको पूछे रास्ता किधर है, वो कहाँ जाना है, कोई से कोई बात उसको बात बता दो बड़े प्यारे शब्दों में। और आपको कोई पूछना हो बेचारे रास्ता भूल गए पूछना हो तो पूछ लो, दूसरे को बता दो बात बतानी हो आपको बतानी हो आपको जानिए आप पूछ लो, दूसरा पूछे दूसरे को दो बात तो ये। तीसरी बात बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता हो तो कह दो, तीन के सिवाय कुछ मत बोलो। कोई काम नहीं, व्यापार कर सकते हो, काम कर सकते हो, सब काम ठीक हो जाए और बोलो राम बिना बोल बोल रसना, राम बिना मत बोल और बोले अपराध लगते है पर भजन में छोड़ राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम में लगा दो। जी वाह कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल है, कितना सुगम है, कितना बढ़िया है। वेद पढ़ो पुराण पढ़ोगे तो अधिकारी हरि अधिकारी नहीं, हरि अधिकारी है, राम जी के नाम में सब अधिकारी बात। अरे माँ बाप का नाम लेने में कौन मना कर सकता है, हमारे माँ बाप का नाम है, माँ बाप के नाम पर हमारा हक लगता है तो भगवान हमारे परम पिता है, हम भगवान की संतान है तो भगवान के भजन में हमका हमारा सबका अधिकार है। जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका शीर, सबका शीर है, ऐसा है उसमें सबको अधिकार है, ऐसे प्रभु का नाम लेते रहे और संसार का उपकार करते रहे, संसार के हित करते रहे। वो बात बताई खास ये याद रखो, अहित किसी का मत करो, नुकसान किसी का मत करो, दिल किसी का मत दुखा, दिल खुदा का नूर है, परमात्मा का स्वरूप है, दिल मत दुखाओ, हो जितना उपकार करो, कम से कम कम से कम कम से कम दुख तो मत दो, किसी को कष्ट तो मत दो, दुख भी हेतु मत बनो। सज्जनों बड़ी अच्छी बात है, ये शरीर रहेगा नहीं, ये रहने वाला है नहीं, ये बीत जाएगा चला जाएगा। जैसे आप आए इतने इकट्ठे हुए यहाँ प्रतिपदा हुई पूजन के बाद सब चल जाएगी, फिर बैठा हम करें व्याख्यान दें किसको सुना, कौन आएगा, न सुनाने वाला न सुनने वाला, सब चिड़िया उड़ जाएगी। ऐसे ही घरों में आप बैठे हो वो भी चिड़िया उड़ जाएगी, जैसे यहाँ आए हैं और चले जाएंगे ऐसे आप अपने घरों में आए हैं और चले जाओगे। कोई जन्म करके आएगा, कोई ब्याह करके आ गई, आए आए करके इकट्ठे हुए हो और सब जाने जाने वाले हैं, ये बड़ी गलती करती है मनुष्य, गलती होती है, बड़ी कड़ी गलती करते हैं जो यहाँ रहना ही मानते हैं, ये रहने वाले नहीं है, यहाँ जाना पड़ेगा, जन्म लियो जान जानो ही पड़ी, मरनो ही पड़ी, मोदड़ी नगर उसे कूटे रे। हर एक काम करने में संदेह होता है कि ब्याह हुआ घर का जन्मा, ये लड़का बड़ा होगा कि नहीं पता नहीं, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा पता नहीं, ब्याह होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, लड़का लड़के से होगा कि नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी, हर एक काम में नहीं भी रहता है, पूछा जाए मरेगा कि नहीं, कहते मरे भी सकता है नहीं भी है क्या, इसमें नहीं भी नहीं है, ये अवश्य काम है। अब मरना ही काम आवश्यक है, दूसरा काम तो होगा कि नहीं होगा और मरना पड़ेगा, ये तो काम करना पड़ेगा ही होगा ही, जबरदस्ती कोई बच सकता नहीं, तो वो तो याद रखोगे मरना तो पड़ेगा तो पहले पहले काम कर लो भाई, जितने जीते जितने काम कर लो, मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराब कहते हो, ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगन अठाकुंड रावण देला, रहने का रीत नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज यही है, भगवान भी अवतार लेते हैं तो वही चले जाते हैं, भाई यहाँ के रिवाज को नहीं बिगाड़ते, मित्र स्वतंत्र है सब कुछ कर सकते हैं, पर भाई यहाँ की रिवाज है, चलो अपने यहाँ से अदर नहीं रहना है, यहाँ मेले में आए सभी, अब कितना दिन रहोगे साहब, जब तक मेला है दो तीन दिन पर, ऐसे उम्र के अनुसार रहोगे और जाना पड़ेगा, तो मत भूले मन मोह में भानु भजरे पी, क्यों बैठो सग्राम कह दो, ऊंडी देकर नींद, ऊंडी देकर नींद हुआ यहाँ फुटोड़ा गेला कर अपन आगन छोड़ अटक रेवन देला, लख चौरासी चूड़ में रुड़ तो बिरसी जीव, मत भूले मन मोह में भानु भजरे पी, भगवान को याद कर ले, भगवान के भजन के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, इसकी महिमा बुद्धिमानी से नहीं है, सुंदरता से नहीं है, धन संपत्ति से नहीं है, राज्य आदि संपत्ति मिनिस्टर बन जाए उसके लिए नहीं है, अपना कल्याण करो, अपना करो दूसरा का कल्याण करो। जो आदमी व्यसनी होते हैं चिलम तम्बाकू पीने वाले कईयों को सिखा दे, सास प्रकार सिखा देते, ऐसे भजन करने वाले भी कईयों को भजन सिखा देते, तो आप कहीं उद्धार करते हैं औरों का उद्धार करते हैं, अरे पतित है दूसरों का भी पतन करे अपना भी पतन करे, तो भाई ऐसे बढ़ो आपका उद्धार हो जाए औरों को उद्धार हो जाए। धनी आदमी के तरह तरह के व्यापार खुल जाते हैं, धन बढ़ता रहता है, ऐसे भजन करने वालों का व्यापार बढ़ता है, दूसरे भी भजन करते हैं, तीसरे भजन करते हैं, संघ से भजन करते हैं, उनका भजन अपार बार उन्नति होती रहती, बड़े भाई धनी बढ़ जाएंगे, और कृष्ण काटो वाले ऐसे हो जाते भैया मांस आदि सेवन करने वालों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। बुरे व्यसनों में लगने से संपत्ति अपनी नष्ट होती है, औरों की नष्ट होती है, औरों को सिखा देते हैं, दूसरे फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो भाई अच्छा तो संग करो और अच्छे भगवान के भजन में लगो, उपकार करो, सेवा करो, सावधान रहो सज्जनों सावधान। ऊंट चलता है वो ऊंची नीची जगह में कहते थे सावधान सावधान, ऊंट चेत हो जाता है। कल मैंने बताई थी बात नहीं, गधे होते हैं ना गधों को मार ला देते है, गधे चलते हैं तो वो कहते हैं क्या कहता है बचो बचो बचो, गधा बच जाता है। मैं कहता हूँ बचो बचो पाप से जैसे बचो बचो बिल्कुल ही बचते। अब क्या आपको संज्ञा दे क्या नाम बताओ बताओ, ये मैंने देखा है, ये छुड़ी हुई बात नहीं कोरी, या आपने भी देखा वो काम पड़ता है। गधे वाला कहता है हमारा बस बस बस बस बस तो बस सच एक तरफ हो जाते, हम कहते बस बस बस बस मानते नहीं। अब क्या बताऊ बस और ये पाप से बचो बचो बचो बचो। कहते स्वामी जी समझते नहीं, गधा नहीं कहता है ये कहने वाला समझता नहीं, वो नहीं कहता है हमारी तो सही हो रही है। अब कृपा करो कृपानाथ, अन्नदाता आप लोगों के अन्न से पड़े हुए हैं हम, हमारे पास तो जयराम जी है क्या, भूख लगे तो ये माताएं देती है, जैसे पा लेते जीते तो। अरे चावल का कहना माई तो मना करता है, रीति है ये तो, आपके घरों में थारे घरों में चावल हूँ, तुम्हारी बात मानो कृपा करो, थोड़ी भगवान के भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से सच्चा मित्र जन्म के साथ ही ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण चंद्र की तब हो बेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है। वो राधे श्याम का ही है वाले ये बात है, किससे करिए प्यार यार, खुद गरज खुद गरज जमाना है, किससे कोई ठिकाना और नहीं है, थुकी थुकी दुखी का वही ठिकाना, एक भगवान ठिकाना है, उसको याद करो। एक भगवान का भजन करिया सोई नर चतुर है, तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लोलीन पर धन पर मन हरण को वेश्या भी प्रवीण। दूसरों को खेसे मन को खेच लिया धन खेच लिया तो वेश्या भी प्रवीण है, विशेष विशेष आप कर लोगे तो वेश्या की पद भी मिल जाएगी। भजन करो तो निहाल हो जाओगे आप भी और भी सबका कल्याण, चारों बात अभी और परिणाम में, अरे आपका और दूसरों का चारों बातों में कल्याण, अभी भी कल्याण है, परिणाम भी कल्याण है, और आपका भी कल्याण है, औरों का भी कल्याण है, वो अच्छा रास्ता है, सबके लिए लाभदायक है, ऐसा अभी मौका है, अभी एक सुंदर अवसर है, शरीर मनुष्य का है, यावत स्वस्थ विदम कलेवर गृहम यावत से दूरे जरा यावत शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुष आत्मश्रेष तावदेव विभा कल्प कार्य प्रयत्नो महान प्रोद्दीपते भवने उपकरणम प्रत्युद्रवती सुषा। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, आयु है, जी रहे हैं, स्वास्थ्य है, करने की शक्ति है, चलने पर नाम जब करने की सेवा करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है, तभी तब अपना काम कर लो। घर में आग लग जाए फिर कहते कुआं खोदो क्या कर जलाए, अरे राख ही उड़ जाएगी, कुएं का जल कब आएगा, वो तो अभी तत्काल करो तो काम है, फिर करेंगे फिर नहीं होगा भाई। सुबह से शीघ्र जो शुभ काम करना चाहते हो उसे तो अभी लग जाओ, अभी तत्काल ही तो काम हो जाएगा, फिर करोगे फिर पछतावा होगा, फिर तो पछताता काल करे सो आज कर आज करे सो, अब अवसर बीता जाएगा फिर करेगा कब। संजोग सोच चेत करो, सोचो सोचो अपना कौन है संसार में, अपना कौन है, ये हाड मास का शरीर ये हड्डियां भी अपनी नहीं है, यही पड़ी रहेगी, यहाँ लोग बाढ़ेंगे, अपनी नहीं है, ये भी अपनी नहीं, तो कुटुंब अपना है, धन अपना है, घर अपना है, ये सब सामग्री मिली है, इनसे उपकार कर लो, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सो परत्र दुख पाव ही सिर धुनी धुनी पछताए, काल है कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, यहाँ आकर के भजन नहीं करता उसे पश्चाताप करना पड़ेगा, मौका है मौका, अब सूख गए, फिर अब पछता है क्या हुआ, चिड़िया सूख गई, खेत गया, वो मौका। तो भाइयों बहनों अभी बड़ा सुंदर मौका है, सर्व शक्ति है आपके, जब राम नाम ले सकते हो, उपकार कर सकते हो, तो इसका उपकार करके अपना कल्याण कर लो। सोई नर चतुर है, सोई नर चतुर है, राम भजन लो ली, हरदम सावधान रहो। और ये शरीर नजर कब चला जाए इसका कुछ भरोसा नहीं है, हरदम राम राम करो। आज पार खुली है मरने के लिए, कोई घड़ी कोई वर्ष कोई महीना ऐसा नहीं कि उसमें कोई छुट्टी होती हो। वर्ष में ऐसा नहीं, आप 10-15-50 वर्ष के हुए तो इतना वर्ष होने पर एक वर्ष नहीं मरेगा, ऐसा नहीं, मरने का वर्ष नहीं है। वर्ष में महीना नहीं है, महीना में कोई ऐसा दिन नहीं है कि भी आज तो तातील है, छुट्टी है, आज ऑफिस नहीं खुलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये मौत खुली और नम दिन में, और दिन में कोई घंटा बाकी नहीं, घंटा में कोई मिनट नहीं, हर एक मिनट में मौत खुली है। ऐसी मौत खुले रहते हो निश्चिंत कैसे बैठे, ऐसे बैठे मानो मरने का काम हमारे करना ही नहीं है कि मरने मरने वाले उधर ही रहते हैं ना। ये रीत उधर ही नहीं अठवी रीत है, इस जगह में ही मरने की रीत, सब जगह रीत मौजूद है। क्यों याद है को थोड़ा याद ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, अवश्य जाना पड़ेगा अवश्य। याता रस्ते विषया, बहुत समय तक रहे तो ये सब बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा, जाएगा जाएगा। अब जाने वाले में वियोग एको भेद अस्त रजनो यत स्वयं अमोन, वियोग तो होने वाला है, स्वास्थ्य से भी होगा, कुटुंब से भी होगा, धन संपत्ति घर परिवार से सबसे वियोग तो होगा, वो वियोग अवश्य होगा। भजंत स्वातंत्र अतुल परितापाय मनुष्य, आप रखना चाहो वे चले जाएंगे, रखना चाहो वे मर जाएंगे, धन को रखना चाहो चले जाएगा, तो रखना चाहते हुए चला जाएगा तो अतुल बड़ा पश्चाताप होगा, रोना होगा, पश्चाताप होगा, और पहले से ही छोड़ दे निहाल हो जाए। एक गांव में जाट रहता था, वो जाट जाट ने आपस में खटपट रहती थी, प्रेम नहीं रहा। तो एक दिन वो खेत से आया तो जाट ने खटपट हो गई आपस में, उसने कह दिया अब मैं नहीं रहूंगी, न मैं चली जाऊंगी। तो उसने देखा कि आज बोलती है अब ये नहीं रहेगी, पक्का विश्वास हो गया कि तो जाएगी। उसने क्या किया कि गांव में टेलीफोन था पहले, मेरे सुना हुआ है आज भी करते हैं, ऊंचा चढ़ करके जोर से आवाज दे दे, हमारे खुद बच्ची गम गई है, किसी को मिले तो बताओ, अब ये बताओ, सब वो खबर करनी हो पिटी टेलीफोन है। उसने कोठे पर चढ़ कह दिया अगर सब गांव वाले सावधान सुन लो मेरी बात, सुनो सब बात सावधान, क्या कि मैं मेरी स्त्री को निकाल दिया है, कोई मत कहना कुछ तुम रखो, मैंने इसको कुछ निकाल दिया है, रात में कहाँ जाएगी, रात रात बैठी है और सुबह चली जाएगी, मेरे को कोई मत कहना तुम रखो। उसने देखा जाएगी तो से तुम मुंह तो रख लो अपनी, इस तरह से आज जा टी है, जा टी टी जा रही है, खिंची हुई जा रही है, सब जा टी है, सब जी संपत्ति वैभव शरीर कुटुंब धन जमीन सब जाटनी है। अरे ने कह दिया कि मैं जाऊंगी, रहूंगी नहीं, आप भी जानते हो रहेगी नहीं, ये रहेगी नहीं। तो जाने वाली को पहले ही दो धक्का दे दो, एक और जाओ जाओ जाओ छुट्टी दे दो। प्रचंड स्वातंत्र अतुल परिताप अरे स्वयं तो स्वयं आप छोड़ दो, फिर जाओ रहो, कोई परवाह नहीं, कितनी बढ़िया बात है। जटबुद्धि नहीं आवे, नट बुद्धि आवे, जट बुद्धि नहीं आवे, आ बुद्धि लो अपने, तो जाट जाने वाली जाटनी को पहले से ही कर दो, हमारा है ही नहीं, ना हमारा घर है, ना हमारा स्त्री है, ना पुत्र है, सेवा करने के लिए है, आपको बड़ा पुण्य होगा, अपनी स्त्री पत्रे बच्चे को अपना मान करके दो, कोई पुण्य नहीं होगा। और आप त्याग हमारे नहीं है, ठाकुर जी के है, अब ठाकुर जी के बच्चों को जो दिया जाए पुण्य होगा, वो पुण्य घर बैठे, केवल इतनी बात कहे ठाकुर जी आप कहे मेरे नहीं है, सच्चे देश मित्र से मर जाए तो हम चिंता क्यों करें, हम क्यों रोए, रो ठाकुर जी, ठाकुर जी को बेटा मरा, क्या ठाकुर जी रोते नहीं, क्यों नहीं रोते कि मर कर कहीं जन्म को ठाकुर जी दरबार में रहा, इस कमरे से उस कमरे में रह दिया, क्या फर्क पड़ा, अब बता पुण्य जी तो ठाकुर जी नहीं रोते नहीं, हम यूँ रोते नहीं कि भगवान की है, हम क्यों रोवे, रोवे किसी का बेटा, हम रोवे के मतलब क्या है, ऊँट खड़ा होकर तो डॉबीजे क्या मतलब है भाई? अपने मौज में रहो, आनंद से सब भगवान का है। सच्ची बात है, भगवान की ये चीज रख नहीं सकोगे भाई और बहनों, सच्चे हृदय से। कल पूर्णिमा है और तीर्थ का स्थान है कपिल देव महाराज का, अपने देश में बड़ा स्थान है ये। ये तीर्थ के समय में और पूर्ण के समय तीर्थ स्थान में जितने घर में चीजें सब भगवान का अर्पण कर दो, भगवान के समान दानी कोई मिलेगा नहीं। और तीर्थ स्थान मिल गया, समय मिलेगा नहीं, ऐसा मौका मिले नहीं। हृदय से स्त्री बच्चे बाल बच्चे सब सबके वो तुलसी धर दो, तुलसी दल धर करके भगवान का अर्पण कर दो महाराज सबके। कल फिर हम भोजन भोजन प्रसाद पाएंगे भगवान का। अब हमारी रोटी नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारी चीज नहीं, ठाकुर जी की चीज है। सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करने का पुण्य हो जाएगा, भोजन करो उसका पुण्य हो जाएगा। ठाकुर जी का है शरीर, कितनी बढ़िया बात, कैसी सुंदर बात है बताओ, कितना पुण्य हो। ये सर्वस्वान पोट पहले लूटा होता डेरा दान करते है, ये बड़ा है दान। राजा रघु ने किया था दान, विश्व जमा यज्ञ सर्वस्व दक्षिणा, सर्वस्व दक्षिणा देने का यज्ञ किया था रघु ने। पहले दिग्विजय करी, फिर आकर के और विश्वजीत याग किया। विश्वजीत याग है जैसे सब कुछ दिया जाता है। तो सवे तदे यमासी त्रयमेव भूपते शशि प्रभम शत्रु मुभे चावरे, शत्रु और सवर के सिवाय लगी नहीं। वर्तन्तु शिष्य, वर्तन्तु महाराज ऋषि थे, उसके शिष्य था कौत्स। वो महाराज के पास पढ़ा तो कहा महाराज मैं दक्षिणा दूंगे, दक्षिणा आपके सौदे विद्या पढ़ा हूँ दक्षिणा। तो उनके बेटा तेने पढ़ लिया, ये दक्षिणा है, अब कोई नहीं है, अब जरूरत नहीं है। उसने जल्द हिट किया कि मैं तो दूंगा ही दक्षिणा, क्यों जानते हैं ब्राह्मण है पास में क्या क्या देगा, ज्यादा कर ला 14 लाख असर भी सोने की ला, 14 विद्या पढ़ी है। अब कहां से ला? तो रघु के पास पहुंचा, राजा के वहां से कहेंगे मिलेगा, राजाओं के स्नातक का छमय भीत हृणमयत्व पात्र दीर्घा यार के मदर के शील, मिट्टी के बर्तन में चावल कुमकुम ले राजा। ब्राह्मण आया पूजन करे, समझे मिट्टी के सरोवर में जल, ये पूजन करे तो पहले ही समझ लेगा जयराम जी अब क्या मिलने का है। पूजन के लिए धातु की चीज नहीं, थाली नहीं, पीतल की मिठाई नहीं, ये दशा है। जाने लगे बड़ा क्यों आए हैं, तो भैया अब आया मैं जाता हूँ जयराम जी ने कि बात तो कहो क्या कहे, देख लिया तो ढंग है। कहा महाराज बात बताओ कि मेरे गुरु जी ने ऐसा कह दिया और मैं आया भी 14,000 मोरे। तो महाराज आप ठहरो, गतो वदान्यन्द्र इत्यमे महाभूत परिवाद नवावतार, रघु के पास मैं गया और खाली आया, ऐसा नया अवतार है, एक नए ही उदाहरण है। मेरे पास आकर खाली कोई दे गया, आप जा रहे हो, ये मेरे जीवन में कलंक लगता है कि एक आदमी भी खाली गया, ऐसा मेरे हुआ नहीं है। आप जा रहे हो, 3 अग्नियां जैसे यज्ञ हुए ऐसे चौथी अग्नि रूप है, अग्नि वर्ण से ब्राह्मण का यहां बैठ जाओ। उसने कहा क्या करें, विश्व जीत गया पहले तो उसने कहा कि अब कुबेर के ऊपर धाव बोलो, खजान से देवताओं का वहां से लाएंगे धन। ऐसा विचार कर, सब अस्त्र शस्त्र रख करके और होम कर और तैयार के सुबह जल्दी अपने प्रस्थान करना ब्राह्मण मुहूर्त में ठीक तरह से। कुबेर ने देखा कि फजीती हो गई तो पहले ही दे दो, अच्छी बात है। नंदिनी गऊ थी कामधेनु की बछड़ी, उसके वरदान से रघु का जन्म हुआ था, तो वो बच्ची की बड़ी कृपा कामधेनु कृपा थी, तो मेरे पर विजय कर लेगा, इंद्र पर विजय कर ली। तो रात्रि में मनीषी तुम गौरव ये दुग्धा, आकाश से वर्षा होगी सोने की, सोने ही सोना पड़ा है। महाराज जाओ ले जाओ महाराज ये सोना, कहते हम तो लेंगे नहीं, 14,000 हम तो लेंगे और लेंगे नहीं, रघु ने कहा हम कौटिये रखेंगे नहीं, ये तो आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो वो तो ले गए, वो हाथी पर लगा करके सगला सोना वहां भेजा गुरु जी के। तो गुरु दक्षिणा दे रही है, ले महाराज सोना ढेर लग गया सोने का। तो किसी बात कह रहे थे भगवान को आपने दे दो भगवान पूर्णिमा है ना कल। हाँ कल पूर्णिमा, बहुत सी बात अनादि के कल पूर्णिमा है, तो वो सर्वस्व दक्षिण वाला है, सब दे दिया, सब कुछ रघुवंश दे दिया। कृपा करो कल पूर्णिमा के दिन इस कबीर क्षेत्र में सब पर तुलसी डाल दो और मन से कह दो कि महाराज हे नाथ, ये बाल बच्चे धन संपत्ति जमीन गाय भैंस भेड़ बकरी जो हमारी है वह सब सब भले मैल बोले भले झुंपड़ा हो भगवान अर्पण कर दो। अब भगवान के अर्पण कर हम भगवान का प्रसाद लेंगे, भगवान के मकान में आए तो प्रसाद, भोजन करें तो प्रसाद, कपड़ा पहने तो प्रसाद, प्रसाद ही प्रसाद में पवित्र पवित्र हो जाएंगे। ऐसा करो तो निहाल हो जाएगा, मौका आया हुआ है। नारायण नारायण।